منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر آدمی یہاں بچ گیا تو بعد میں پھر بچتا ہی چلا جائے گا, اگر یہاں پھنس گیا تو کبھی بھی نہیں بچے گا پھر. اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں نے کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا مگر قبر کی حالت اس سے بھی زیادہ خوفناک دیکھی, سب سے زیادہ خوفناک حالت. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں, جس کو امام دارمی نے اور ترمذی نے بھی نقل کیا ہے, کہ حضور نے فرمایا کہ کافر پر اس کی قبر میں مسلط کیے جائیں گے 99 سانپ, سخت زہریلے سانپ, کہ اگر وہ اس کو کاٹیں گے تو 99 سانپ جب مسلط ہوں گے وہ اس کو کاٹیں گے اس کی حالت کیا ہوگی. اور یہ برزخ کے اندر یہ حالت قائم رہے گی جب تک قیامت برپا نہیں ہوئی. یہ برزخ کا اور قبر کا عذاب ہے. اور فرمایا وہ سانپ ایسے خوفناک اور ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ان میں سے کوئی سانپ اس ہماری زمین میں ایک پھونک مار دے تو زمین میں کوئی پودا نہ اگنے پائے, اتنی اس کی وہ ہوا اور اس کی پھونک اتنی خطرناک ہوگی, کوئی پودا ہی زمین نہ اگائے, اتنا زہریلا, ایسے مسلط ہوں گے. اللہ کے اسماء پاک بھی 99 ہیں, کافر نے کسی نام کی عزت نہیں کی, نہ کسی نام کا ورد کیا نہ مانا, اس کے مقابل میں وہ مسلط ہوگا. اور یہ طرح طرح کی سزائیں ہوں گی جیسا کہ حدیث. تو آلے یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا بسبب ان کے گناہوں کے ان کو پانی میں ڈبویا گیا. یہ دنیا میں سزا تھی جو نافرمان قوموں کو ملتی رہی ہے, اور ساتھ ان کو آگ میں داخل کیا تو نہ پایا انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو مددگار, وہ نہ کوئی لات آیا, نہ عزا, نہ یغوس, نہ یعوق, نہ نصر, جن کو انہوں نے بنا رکھا تھا معبود, کوئی بھی فریاد رسی کے لیے نہ آیا, جن کے بارے میں وہ لڑتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے تھے, کسی نے بھی مدد نہیں کی, اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں. اور نوح علیہ السلام نے تنگ ہو کر اور پریشان ہو کر یہ بات معلوم کر کے کہ اب ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے, ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار زمین پر بسنے والے ایک کافر کو بھی نہ رہنے دے, تو اگر ان کو چھوڑے گا تو یہ تیرے دوسرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور اولادیں بھی ان کی ڈیٹ کافر ہوں گی. کیونکہ ایک تو وہی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ایمان لانے والے نہیں, دوسرا ان کی صلاحیتیں اور استعدادیں ہی ایسی, کیونکہ 950 سال کے تجربات اور کوششوں کے بعد یہ بات ہوئی, کوئی توقع نہیں تھی. یہ جنیں گے بھی تو ایسی نافرمان نسل ہی ہوگی, ان کی صلاحیتیں ہی ایسی, اور ان کا معدوم ہونا ہی زیادہ اچھا. جیسا کہ انسان کے جسم میں کسی عرصے میں اگر خوفناک پھوڑا آ جائے کوئی ایسا, تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو کاٹ کر پھینکو ورنہ سارے جسم کو تباہ کرے, یہ اگر رہیں گے تو ساری باقی انسانوں کو بھی یہ تباہ اور برباد کریں گے, ان کا کاٹ دینا ہی ضروری ہوتا ہے. یہی بات ہے, چنانچہ ایسا ہی ہوا, ان میں سے تو اللہ نے کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا, زندہ رہے تو وہی 70 یا 80 آدمی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایماندار تھے اور کشتی میں سوار ہوئے تھے, اور کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا اللہ نے. اور نوح علیہ السلام نے آخر میں یہ بھی دعا کی کہ اے پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرما دے, بخش دے کوتاہیاں جو ہوتی ہیں سرزد. نبی تو معصوم ہوتے ہیں لیکن لغزشیں ہوتی رہتی ہیں, لہذا ان کے نزدیک وہ بھی بڑی ہوتی, صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتا لیکن معمولی درجے کی لغزش بھی ان کو بڑی نظر آتی ہے, اس واسطے اس کی بھی معافی مانگتے رہتے ہیں. اور میرے ماں باپ کو بھی ماں باپ بھی نوح علیہ السلام کے کامل الایمان تھے، لوگوں کو توحید کا درس دیتے تھے اور شرک سے منع کرتے تھے، والدہ بھی ان کی اور والد بھی، اور جو میرے گھر میں داخل ہوا ایماندار اس کو بھی معاف کر دے، بخش دے، لغزشوں کو معاف فرما دے، اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو بخش دے. یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے اور یہی دعا ہر مومن کی ہونی چاہیے، تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری بھی اور اللہ تعالیٰ تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اے پروردگار، ظالموں کے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہ زیادہ کر، نہ ان کو اب مولد ملے، نہ ان کو کچھ موقع ملے، اب ان کو صفائے ہستی سے ناپید کر دے. سورہ نوح میں اول سے آخر تک صرف حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، ابتدا سے انتہا تک ان کی تبلیغ، پیغام خدا کو پہنچانا، لوگوں کا کفر شرک پر اصرار کرنا، نافرمانیاں کرنی اور ایذائیں پہنچانا، اور بالآخر اس نتیجے تک پہنچنا کہ اللہ نے ان کو بالکل ہی ختم کر دیا، تباہ کر دیا. نیسرے سے وہ نوح علیہ السلام کے ذریعے آبادی کو دنیا میں اللہ نے پھیلایا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قل آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نازل کی گئی ہے میری طرف یہ کہ بے شک سنا ایک گروہ نے جنات میں سے، پس کہا انہوں نے بے شک ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب جو ہدایت کرتا ہے الی الرشد ایک راستے کی طرف، پس ہم ایمان لائے ہیں اس پر اور ہم ہرگز نہیں شریک ٹھہرائیں گے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو، اور بے شک وہ بلند ہے، بے شک بلند ہے شان ہمارے پروردگار کی، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی اور نہ کوئی بیٹا. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الجن ہے، یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، 28 آیتیں، 2 رکوع ہیں، اور یہ بھی اسی طرح مکی زندگی کے ابتدائی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے. اور جن، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں جن کا ذکر ہے، اسی سے اس کا نام سورۃ الجن ہے. اور جن بھی، جنات اللہ تعالی کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، جس طرح کے انسان، بشر اور آدمی اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح جن بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت عام ہے، سب کے لیے ہے، تو جنات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں. تو جنات کے بارے میں اس سورت کے اندر کافی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور پہلے سورہ ملک کے بعد سورہ نون کے اندر اللہ تعالی نے، وہ ابتدائی سورت ہے، اس کے اندر رسالت اور توحید کا اور جزائے عمل کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور اللہ کا کلام ہونا. مشرکین مکہ نے باوجود اس کے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، ان کے حالات سے باخبر تھے، اس کے باوجود انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا تھا، یہ دیوانے ہیں. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضور دیوانے نہیں ہیں، وہ تو تمام لوگوں میں زیادہ عقل فام اور فراست رکھتے ہیں اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں. لیکن مشرکین مکہ نے تعصب اور عناد کی بنا پر یہ بات کی تھی آپ کو دیوانہ اور مجنون کا. اس کے بعد کی سورت الحاقہ میں جو کلام اللہ نے آپ پر نازل فرمایا، جو خدا کا کلام ہے اور قرآن ہے، وہی الہی پر مشتمل ہے اور سراسر حق ہے، اس کلام کے بارے میں مشرکین نے کہا کہ یہ تو شاعر کا کلام ہے، یہ شاعری کرتا ہے، جیسا کہ اس سورت میں اس بات کی تردید کی گئی ہے. تعصب اور عناد کی بنا پر یہ بات کی تھی، کلام الہی کو شاعر کا کلام کہا. اللہ نے فرمایا نہ یہ شاعر کا کلام ہے نہ یہ کہانت ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے جس کو تمام لوگوں کی اور بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے. اس کے بعد سورۃ المعارج میں یہ مذکور ہے کہ کافر لوگ تعصب اور عناد کی بنا پر خود اپنے منہ سے عذاب کو مانگتے تھے، سال سائل بعذاب واقع. تعصب اور عناد کی بنا پر اپنے منہ سے عذاب کو طلب کرنا، اللہ نے اس چیز کو بھی واضح فرمایا. پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد سورہ نوح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کی تسلی کے لیے نوح علیہ السلام کی قوم کا حال ذکر کیا اور ان کی نافرمانی اور تعصب اور عناد اور حق کے ساتھ دشمنی کرنے کی بنا پر بالآخر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. یہ تمام ربط آ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کیا فکر نہ کریں، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تباہ اور برباد ہوئے، آپ کی مخالفت کرنے والے لوگ بھی ناکام اور ذلیل ہوں گے اور تباہ ہوں گے. یہ تسلی تھی. اور اس کے بعد یہ سورہ جن ہے. سورہ جن میں یہ تمام چیزوں کو اپنے سامنے مربوط رکھیں ربط میں، کہ اللہ تعالی نے سورہ جن میں اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کی قدرت کا کرشمہ، انسان اور مشرکین مکہ، قریش مکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم قوم، ہم جنس، ہم زبان، ہم وطن، اور اسی معاشرت میں رہنے والے انہوں نے تو تسلیم نہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو اور اللہ کی توحید کو اور جزائے عمل کو اور کلام الہی کو. لیکن دیکھو اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ جنات جو کہ نہ ہم قوم ہیں نہ ہم جنس ہیں نہ ہم زبان ہیں نہ ان کی معاشرت انسانوں جیسی ہے, انہوں نے جب غیر جانبدارانہ طور پر اور انصاف کی نظر سے جب قرآن کو سنا تو فوراً ایمان لے آئے. یہ ربط ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. دیکھو جنات کی معاشرت بھی الگ ہے, ان کا زبان بھی الگ ہے, لیکن جب انہوں نے انصاف سے ایک اللہ کے کلام کو سنا تو فوراً ایمان لائے, حالانکہ وہ ہم قوم بھی نہیں ہے, ہم زبان بھی نہیں ہے, معاشرت بھی ان کی الگ ہے. تو یہی ربط ہے اس صورت کا سابقہ صورتوں کے ساتھ کہ ہم قوم اور ہم زبان اور ہم وطن لوگوں نے تعصب سے کام لیا اور جنات نے انصاف سے کام لیا تو ایمان لے آئے. تو اللہ نے جنات کا ایمان لانا اور ان کے بارے میں بہت سے معلومات وحی الہی کے ذریعے نازل فرمائے. یہ جنات کا ایمان لانا یہ سورہ احقاف میں مذکور ہے, وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, ایک گروہ کو ہم نے بھیجا تھا جنات کے ادھر, ان کا رخ کر دیا اور انہوں نے قرآن کو سنا اور پھر مبلغ اور دائی بن کر اپنے قوم کو اور اپنے معاشرے والوں کو ایمان کی دعوت دینے لگے. اور اس وقت حضور کو پتہ نہیں چلا تھا کہ جنات نے قرآن سنا ہے, جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبوت کے دسویں سال ایک طرف حضور کی زوجہ مطہرہ ام المومنین کی وفات ہو گئی, وہ بہت خدمت گزار تھی اور اسلام کے راستے میں بڑی قربانی کرنے والی خاتون تھی, اللہ نے ان کو بلند ترین مرتبوں پر فائز فرمایا. ان کی وجہ سے بھی صدمہ تھا اور حضور کے چچا ابو طالب باوجود اس کے کہ ایمان قبول نہیں کیا تھا لیکن آپ کی حمایت کرتے رہتے تھے اور مکے میں بڑے آدمی تھے, چیف تھے, سردار تھے, ان کی وجہ سے بھی کچھ لوگ شرم و حیا کرتے تھے, ایذا کم پہنچاتے تھے, وہ بھی وفات پا گئے. تو مشرکین مکہ کی ایذائیں بہت زیادہ یعنی بہت بڑھ گئی. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے, خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے اب طائف تشریف لے گئے. طائف میں ایک مکے کی عورت بھی بیائی ہوئی تھی, اس کی وجہ سے بھی کچھ تعلق تھا, رشتہ داری بھی تھی. اور پھر آپ نے وہاں کے جو سردار تھے عبد یالیل مسعود حبیب بڑے بڑے جو آدمی تھے, اللہ کا پیغام ان کو سنایا لیکن وہ سب مخالف ہو گئے, انہوں نے کوئی بات نہ مانی. حضور ان کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے, قریش مکہ سے بہت تنگ آئے تھے. تو وہ بھی سفر اختیار کیا آپ نے, لیکن یہ جو جنات کے کلام الہی سننے کا موقع ہے وہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کی منڈی میں تشریف لے جا رہے تھے. عکاظ مکہ اور طائف کے درمیان سال میں ایک منڈی لگتی تھی، 20 دن تک وہ منڈی چالو رہتی تھی، اور وہاں تمام مرب کے لوگ آتے تھے اور سوداگری ہوتی تھی، جیسا کہ ہمارے ملکوں میں بھی منڈیاں لگتی ہیں. یہ ہمارے ضلع میں بھی احمد آباد کی منڈی لگتی ہے جو 8 دن تک رہتی ہے. ایسے ہی سیالکوٹ میں گلو شاہ کی منڈی، وہ بھی کچھ دن رہتی ہے. ایسا مختلف منڈیاں لگتی ہیں، وہاں جانور آتے ہیں، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، شاعر آتے تھے اور طرح طرح کے لوگ آتے تھے، ہر قسم کی تجارت ہوتی تھی. 20 دن وہ منڈی لگتی تھی. اس منڈی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. راستے میں وادی نخلا ایک مقام ہے، وہاں آپ صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے، اپنے جماعت کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے. تو نصیبین کی طرف سے جنات کا ایک گروہ، جن کی تعداد 7 یا 9 تھی، وہ وہاں سے گزرے تھے. تو انہوں نے قرآن کریم کو سنا تھا، اور قرآن کو سن کر خود بخود ہی ایمان لے آئے تھے. اس کی ابھی حضور کو اطلاع بھی نہیں ہوئی. وہ قرآن سن کر اور مومن بن کر واپس بھی چلے گئے. صحیح حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف میں صحیح حدیث موجود ہے، کہ جب عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور کو جنات کی اطلاع کس طرح ہوئی تھی، تو انہوں نے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اس وقت آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی، اطلاع وہاں ایک درخت ہے اس کے ذریعے ہوئی تھی. اللہ نے معجزانہ طریقے پر وہ جو درخت تھا اسے قوت گویائی دے کر بتلایا کہ جنات آئے تھے اور ان کی جماعت قرآن سن کر مومن ہو کر چلی گئی. یہ معجزے کے طور پر یہ بات تھی. اس کے بعد پھر قرآن میں یہ نازل ہوا. یہ اور ان جنات کا قرآن کو سننا اور ہدایت کو قبول کرنا، یہ بنیادی طور پر یہ بات بیان ہوئی. اور اس کے بعد پھر جنات کے عقیدے اور ان کے فرقے اور طرح طرح کی ان کے اندر مشرکانہ باتیں، وہ تمام یہاں ذکر فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر کافی تفصیلات. اور چونکہ جنات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر داخل ہیں، احادیث سے اور تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مرتبہ تشریف لے جا کر جنات کو بھی تبلیغ کی ہے. ایک واقعہ سفر کا ہے، ایک مدینے میں جنت البقیع کے پاس، اور 4 واقعات مکی زندگی میں. ان میں سے بعض واقعات کے اندر عبداللہ ابن مسعود بھی حضور کے ساتھ تھے. خود کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ساتھ لے گئے، اور یہ حجون کے مقام میں آپ نے فرمایا، ایک لکیر کھینچ دی دائرہ، اور عبداللہ ابن مسعود سے کہا تم اس لکیر سے باہر نہ نکلنا اور اسی کے اندر رہنا. وہ اس لکیر کے اندر، دائرے کے اندر رہے، اور حضور ساری رات جنات کو تبلیغ کرتے رہے، اور پھر صبح کے وقت تشریف لائے اور وہاں تھوڑی دیر آرام کیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس لکیر کا جو دائرہ حضور نے کھینچا تھا، وہاں کچھ لوگ آتے تھے، عجیب و غریب قسم کی شکلیں ان کی نظر آتی، بعض ہندوستان کے جاٹوں کی طرح تھے، بعض کوئی اور قسم کے شکلوں میں تھے، وہ آتے تھے اس لکیر کے ارد گرد گھومتے تھے اور چلے جاتے تھے. میں وہاں ہی بیٹھا رہا. ساری رات حضور ان کو تعلیم دیتے رہے جنات کو. یہ مکی زندگی گواہ کیا ہے، چار مرتبہ مکی زندگی میں، ایک سفر میں، ایک مدینہ، جنات کو بھی حضور نے تعلیم دی. یہ جنات جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے لیکن نظر نہیں آتی. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح انسان کا نسمہ ہے، نظر نہیں آتا لیکن موجود ہے، حالانکہ نسمہ جو ہے وہ روح سے کثیف ہے. روح تو بہت لطیف چیز ہے جو عالم بالا سے آتی ہے، وہ آ کر نسمے پر بیٹھ جاتی ہے. نسمہ ایک قسم کا روح ہے، ہوائی ہے انسان کے جسم میں، یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. لطیف قسم کی ایک ہوا جو قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے اور یہ روح الہی کی سواری بنتی ہے، یہ تمام قوتوں کا حامل ہوتا ہے. اس کے ساتھ آ کر روح جو بڑی لطیف چیز ہے اس کے ساتھ آ کر ملتی ہے، کیونکہ بدن انسان کا بڑا کثیف ہے، یہ درمیانی چیز ہے. تو اسی طرح جنات جو ہیں یہ انسان کے بدن سے لطیف ہیں، ان کا مادہ تخلیق آگ ہے اور ہوا ہے. جیسا کہ والجان خلقنا من نار السموم، جنات کو ایک شعلہ مارنے والی آگ سے. ہوائی مادہ بھی ہے اور ناری مادہ بھی ہے ان کی تخلیق میں، جیسا نسمے کی طرح. جب انسان میں زیادہ لطافت آئے گی اور جہان تبدیل ہونے سے یہ بات آئے گی، وہاں جنات بھی سب چلتے پھرتے نظر آئیں گے، برزخ میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، کیونکہ بدن کے اندر لطافت پیدا ہو جائے گی بہت. لیکن اب مادی جان میں وہ لطافت نہیں ہے، اس لیے جنات نظر نہیں آتے، بجز اس کے کہ وہ اپنی اشکال کو تبدیل کر کے کسی شکل میں آئیں. اللہ نے ان کو نسبتاً خاکی مادے سے تو لطیف مادے سے پیدا کیا ہے، اور اشکال کی تبدیلی کی ان کو اجازت دی، جس شکل میں اب بھینس کی شکل میں تبدیل ہو جائے، سانپ کی شکل میں. حدیث میں آتا ہے کہ سانپوں کو نہ مارو، مدینے میں کچھ ایسے جنات ہیں جو سانپوں کی شکل میں آتے ہیں، پہلے آواز دو ان کو، اگر باز نہ آئیں پھر ان کو مارو. سانپ کی شکل میں آدمی کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کسی پرندے کی شکل میں تبدیل ہو کر، اور ویسے نظر نہیں آتے، نظروں سے اوجھل ہیں، کیونکہ نسمے کی طرح ہے ان کا مادہ. انسمہ انسان کی جسم میں نظر نہیں آتا، حالانکہ روح سے بہت کثیف ہے اور بدن سے لطیف ہے. ایسا ہی ہے جنات. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق بہت قسمیں ہیں. فرماتے ہیں ایک قسم وہ ہے کہ جن کے اندر عقل کا مادہ غالب ہے اور شاوت اور ہے ہی نہیں سرے سے، اور غضب اگر ہے تو مغلوب ہے. وہ ملائکہ ہیں، ان کے اندر فہم، علم اور عقل کمال درجے کا بالفعل موجود ہے. کوئی کمال ایسا نہیں ہے جس کا انتظار ہو کہ آگے حاصل ہوگا، نہیں، بالفعل وہ کامل ہے اور عقل غالب ہے ان کے اندر، فہم ہے، علم ہے اور عقل غالب ہے سب چیزوں پر. شہوت کا مادہ ہے ہی نہیں، بہیمیت کی کوئی بات نہیں، کھانا پینا جفتی وغیرہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے وہاں. یہ لطیف مخلوق ہے اور ان کی پیدائش ایسے لطیف مادے سے ہوئی ہے. کیا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اس کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر آگ ظاہر ہوئی تھی، وہ آگ تھی یا حجاب ناری تھا آگ تو جلاتی ہے وہ جلاتی تو نہیں، وہ تو جیسے جیسے روشن ہوتی تھی درخت اور زیادہ چمکدار ہوتا تھا، بڑی روشنی اور چمک دھمک اس درخت کی زیادہ ہوتی تھی. وہ آگ نہیں تھی، حقیقت میں ایک خاص قسم کا حجاب ناری تھا یا حجاب نوری تھا. اس قسم کے مادے سے اللہ نے ان فرشتوں کے اجسام کو پیدا کیا اور اس میں لطیف روحیں داخل کی. یہ سب سے اعلی درجے کے ملائکہ، درجہ دوم کے ملائکہ، عالم مثال کے عناصر سے ان کو پیدا کیا، روحیں ڈالی. سب سے بلند ترین فرشتے وہ حاملین عرش، پھر حافین حول العرش کی گرد چکر لگانے والے، پھر علیین کے فرشتے، پھر آسمانوں کے فرشتے، پھر فضا کے فرشتے، پھر ہوا کے فرشتے، پھر زمین کے فرشتے، پھر ملائے سافر. یہ سات قسمیں بن جاتی ہیں ملائکہ کی. یہ لطیف ترین، ان کے اندر چونکہ خواہشات نہیں ہیں اور بہیمیت نہیں ہے، سر سے ان کے اندر اطاعت ہی اطاعت ہے. لا یعصون اللہ ما امر، وہ اطاعت کے اندر ہی مصروف ہیں ہمتن. لیکن اس سے کم تر ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کا مادہ تخلیق ہوا اور نار ہے اور ان کے اندر وہم غالب ہے. یہ جنات ہیں اور شیاطین ہیں، ان میں وہم ہر چیز پر غالب ہوتا اور یہ اجسام متشکل ہو کر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں. ان میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، جیسا کہ سورت سے آگے واضح ہوگا. اور ایک مخلوق وہ ہے جس میں شہوت کا مادہ غالب ہے، وہ جانور ہیں. ان کے اندر اگر خواہشات کا غلبہ ہوگا وہ بہائم ہوں گے، اگر غضب کا مادہ غالب ہوگا تو وہ درندہ ہوں گے. ان میں پرندے بھی آتے ہیں اور دوسرے جانور بھی آتے ہیں. اور ایک خدا کی مخلوق ایسی ہے کہ اس میں تمام قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں ملکیت بھی ہے، بہیمیت بھی ہے، غضب بھی ہے، شاوت بھی ہے. وہ معجون مرکب ہے، وہ انسان ہے. انسان سب چیزوں کا مرکب اللہ نے بنایا. اور یہ خدا کی مخلوق میں بڑی پیچیدہ کمپلیکیٹڈ مخلوق ہے، اس کے اندر بڑی پیچیدگی ہے اس کی تخلیق میں، اور یہ تمام چیزوں کی جامع ہے. اور اس کو فوقیت حاصل ہے باقی مخلوقات کی بنسبت، اشرف المخلوقات یہ کہلاتی ہے. ان کی بناوٹ بڑی پیچیدہ ہے، قوا بھی ایسی ہے. تو اب یہ جنات جو ہیں، یہ جنات جن کے مادے سے، جیسا جنت، جنان، جنون، اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدگی. جن چونکہ پوشیدہ ہوتے، نظر نہیں آتے. جنت کو، باغ کو جنت کہتے ہیں. جب گنجان ہو، گنا ہو، تو اس میں بھی چیزیں چھپ جاتی ہیں. اور جنون کہتے ہیں کہ جب عقل جو ہے دیوانگی کے پردے میں چھپ جائے، اس کو جنون کہتے ہیں. مجنون ہو گیا جی، عقل چھپ گئی ہے، پردے میں آ گئی ہے. اور جنان چھوٹے سانپ ہوتے ہیں، وہ بھی گھس جاتے ہیں زمین میں، چھپ جاتے ہیں. اور جنات یہ ستر کے مادے سے پوشیدہ ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. اور ان کی بھی مختلف اقسام ہیں، اور مختلف کاروبار ہیں، مختلف خیالات ہیں، مختلف مذاہب اور فرقے ہیں، جیسا انسانوں کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں اس مناسبت سے جنات کا ذکر فرمایا. دیکھو ان کی معاشرت بھی الگ ہے، لیکن انصاف سے جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا فوراً ہی مان لیا. اور انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے جب تعصب سے کام لیتا ہے، نہ توحید کو مانتا ہے، نہ رسالت کو مانتا ہے، نہ جزائے عمل کو مانتا ہے. نبی کو مجنون کہتا ہے والعیاذ باللہ، اور کلام الہی کو شاعری کہتا ہے، کہانت کہتا ہے، اور اپنے منہ سے عذاب مانگتا ہے کہ لاؤ وہ عذاب، ہم نہیں مانتے، کیا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ جن کے اندر اسی بات کا اشارہ کیا ہے. قل اوحی، آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نازل کی گئی ہے میری طرف کہ سنا ایک گروہ نے جنات میں سے، وہی کہ قرآن حضور پڑھ رہے تھے تو سن کر کہنے لگے انا سمعنا قرآن، تحقیق ہم نے سنا ہے ایک قرآن، عجباً عجیب قسم کا، یعنی قرآن کریم کو عجیب قسم کا کہا. عجیب اس واسطے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتابیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں پڑھنے کی، جیسا ورد ہوتے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے، اور ایک کتاب ہوتی ہے جس کا مطالعہ کیا جاتا اور دیکھا جاتا. تو قرآن جامع ہے تمام صفات، اس میں اوراد کی والی کتابوں کی خصوصیت بھی آتی ہے اور مطالعہ والوں کی، اور کسی سے ملتی جلتی نہیں، مخلوق کے کلام میں سے کسی سے یہ ملتی نہیں، ہے بھی انوکھی. کسی کلام کے سامنے اس کو پیش کرو، نہ کہانت نہ شاعری نہ سحر نہ کوئی اور خطبے وغیرہ، کسی سے ملتی نہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس جیسا کلام نہیں لا سکتا. یہ چیلنج قرآن کا 1400 سال سے قائم، پاتو بھی صورت میں مثلی. تم کو اگر یہ دعویٰ ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں، تم بھی بنا کر لاؤ، ایک صورت ہی لاؤ، 10 آیتیں لاؤ، پتہ چل جائے. تو یہ عجیب قسم کی کتاب ہم نے سنی، جنات نے اس کا اقرار کیا، اور وہ نیک راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہدایت کا راستہ واضح کرتی ہے. لہذا ہم سنتے ہی ایمان لائیں، اور ہم ہرگز اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں. قرآن شرک کی سخت تردید کرتا ہے اور توحید کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا، اور سارے نبیوں کا یہ مشن ہے اور یہی طریقہ اور دستور ہے. تو لہذا ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے، شریک نہیں بنائیں گے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو، اور بے شک تعالی بلند ہے جد و ربنا، شان اور عظمت ہمارے پروردگار. جد کا لفظ مشترک ہے، یہ دادے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، عظمت کے معنی میں، اور بخت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور جد کا معنی کوشش ہوتا ہے. یہ موقع مال سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے، یعنی یہ شان اور عظمت ہے ہمارے رب کی، شان بڑی بلند ہے. تعالی جد و ربنا، متخذ صاحبتن، اس نے کوئی بیوی نہیں بنائی، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اور نہ بیٹا، نہ حقیقی نہ بناوٹی، نہ اس کو ضرورت ہے، وہ سمد اور غنی ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کو نسل کی ضرورت ہے، نہ امداد کی ضرورت ہے، بیٹے کی خواہش ہوتی ہے اس واسطے کہ نسل انسان کی برقرار رہے، اور یا بڑھاپے اور ضعف کے وقت وہ اس کی مدد اور دستگیری کرے. خدا تو خود سمد اور بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے. اس لیے نہ حقیقی بیٹا، نہ اس کو کوئی ہم جنس، نہ اس کی بیوی، نہ اس کی ضرورت ہے، اس کو نہ کوئی بیٹا نہ حقیقی. خدا تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز. مشرک لوگ ایسی بےہودہ باتیں خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں. فتعالی اللہ عما یشرکون. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِيَ شَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا بے شک یہ بات ہے کہ کہتا تھا ہم میں سے بے وقوف اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادتی کی بات اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ ہرگز نہ کہیں گے انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ اور بے شک یہ کہ تھے کچھ مرد انسانوں میں سے جو پناہ پکڑتے تھے کچھ مردوں کی جنات میں سے بس بڑھا دیا ان کے لیے سرکشی اور بے شک وہ گمان کرتے تھے جیسا کہ تم گمان کرتے ہو کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کسی کو اور بے شک ہم نے چھوا آسمان کو پس پایا ہم نے اس کو کہ وہ بھر دیا گیا ہے پہرےداروں سے سخت پہرےداروں سے اور شہابوں سے اور بے شک ہم بیٹھتے تھے ان آسمانوں کے ٹھکانوں پر بات سننے کے لیے پس جو سنتا ہے اب پاتا ہے اپنے لیے شہاب کو گھات میں اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو زمین میں ہیں یا ارادہ کیا ہے ان کے بارے میں ان کے پروردگار نے رشدہ نیک راہ پر لانے کا جنات نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن پاک سن کر ایمان کو قبول کیا اور وہ اپنے قوم اور اپنے لوگوں کے پاس ایماندار بن کر دائی اور مبلغ بن کر واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان جنات کے بارے میں یہ سورت نازل فرمائی اور یہ ان کا کلام اللہ نے نقل کیا ہے جنات نے جو قرآن سنا اور ہدایت اختیار کی انہوں نے جو جو باتیں کی تھی ان باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے یہ جنات کا کلام ہے جو انہوں نے قرآن پر ایمان لانے کے بعد ذکر کیا تھا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی راہ بتلاتا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے ہمارے پروردگار کی شان اور عظمت بہت بلند ہے اس نے کوئی بیوی نہیں رکھی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے یہ سب باتیں غلط ہیں اللہ کی ذات بلند و برتر ہے یہ جنات کا کلام ہے یہ فقالو انا سمعنا سے لے کر اور یہ بھی اسی سیاق میں ہے وانو کان یقول سفیہنا جنات نے یہ کہا کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ پر زیادتی کی بات کرتے تھے غلط باتیں اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے تھے یہ حقیقت میں ہم میں سے بے وقوف لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف زیادتی والی باتوں کو منسوب کرتے تھے. شتت معنی زیادتی، وقص کا معنی کمی ہوتی ہے، شتت کا معنی زیادتی. یہ زیادتی والی بات کرنے والے، یعنی خدا کے بارے میں بیٹے کا اعتقاد رکھنا یا بیوی کا اعتقاد رکھنا یا شریک کا اعتقاد رکھنا یا اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ یا اس کے علم محیط میں شک کرنا، یہ سب حماقت اور بے وقوفی کی باتیں ہیں. تو ہم میں سے بے وقوف لوگ زیادتی کی بات کرتے تھے. العیاذ باللہ، خدا کے بارے میں شریک سہیم اور بیٹا یا بیٹیوں کا تصور رکھتے تھے. یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کی عقل صحیح نہیں ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں موجود ہے اللہ تعالی کا فرمان، من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرتا ہے وہ بے وقوف ہے، اس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، دین ایمان، ملت اسلام، وہ فطرت کے مطابق ہے اور صحیح ہے، یہ دین توحید. اس سے جو اعراض کرتا ہے وہ بے وقوف ہے، اس کی عقل ماری ہوئی ہے. ایسے ہی اللہ کے بارے میں زیادتی کی باتیں منسوب کرتے تھے یہ، کہ خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا کا بیٹا ہے یا خدا کا شریک ہے اس کی قدرت میں کوئی یا اس کے علم میں. یہ بے وقوف لوگ ایسی زیادتی کی باتیں کرتے تھے. اور جنات جی بھی کہتے ہیں، یہ ان کا کلام ہے، انا ظننا، ہم گمان کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ انسان اور جن سارے کے سارے اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے. لیکن واقعہ اس کے خلاف ہوا. ہم یہ خیال کرتے تھے کہ انسانوں کی اکثریت اور جنات کی اکثریت خدا کی طرف جھوٹ نہیں منسوب کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. لیکن تجربے سے پتہ چلا کہ بہت سے انسان بھی جھوٹ بولتے ہیں، خدا پر اور جنات بھی. کیونکہ شرک کرنا اور شرک والی بات کو خدا کی طرف منسوب کرنا